zara beti nago. Ta absurde kaini panna ja absurde kagu. Ära aja mulle kagu, su jumal on raha. Su jumal müüb sind, seni ees maa. Mina ostan sind, sina ostan nüüd. Me oleme kaup, kõigel on hind. Aksasest rahimu, aksasest pettus. Äripäev!